to sprzęt do głośnego rapu spowodował pacyfikację piątkowego koncertu. Przypomnijmy, że piątkowy wieczór w jednej z świeckich kawiarni odbywał się koncert kiepskiego muzyka Piotrka Marku. Około godziny 22.30 brygada antyterrorystyczna z ostrą bronią w rękach przerwała koncert. Kilka osób natychmiast zakuto w kajdanki i odwieziono do aresztu. Dlaczego? Naprawdę trudno wyczuć. Podobno muzyka była zbyt głośna, jednak w tym miejscu często odbywają się wesele, które trwają już nie do późnych, ale wczesnych godzin porannych. Poszło za tym o gatunek muzyki. Szkoda, tylko że sposób, jaki dawniej na Litwie zachodzi, uciszano pianistów. Szkoda, bo podobno nasza policja to nowa policja, dobra policja, a ich Kielce to nie Hongi Kong.